الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سوره مدثر کې هغه مجرمانو د عیبونو نه پس دا ډېر عیبونه ذکر کړل او خاص کر د پیغمبر سره او د قران سره دا یې سخته دښمنی او سخت نفرت او لوی کول او تکبر قران ته سحر او جادو او قران ته وینا د بندا د داغي سرکشي بیان کړی و څنګه مخکې الله ویلو ول سم کې زور یې خو سعودن زبه خېجوما غرض جهنم ندی کې داغي معنا ذکر کړي سا اصلی سقر داخلوم بے سقر تا سا اصلی سقر دس داخلی دل چی بلکل ڈوب شی بکی او رک شی بکی سقر یہ ذکر کو جدہ یونوی نمد دے جاننم اور پسی داغی حضمت و داغی حیبت بیانی جو ما دراک ما سقر او انسان تس خبری جو سقر سشیده تا تس پتا دا تش نم دے وری دلی دے چاو سقر چی دا جاننم کی او طبقہ دا دیر طبقات تھی کنا دا بکی او طبقه دا دا داس زیده لا تبقی ولا تذر لا تبقی ولا تذر یا معنی نپریدی غوخه او نپریدی اڈو که ارس بس گرد ورد لا تبقی لحمن ولا تذر عزمن زمانا لا تبقی نفرید انسان خپل حال باندې بلکې سوځیه او رکیه ولا تذر نونی پری په دا حالت باندې اوم بیا لکه چې رشو سکارشن پری لکن نه بیا هم نفری بیا ژوند سروخ کی روخ کی نو بیا دا څه سوځي دا کار وجاری مانا دار چې لا تبقی حیا نه ژوندې فریدي او لا تذرو میتن ان دا سی بیا مړ فریدي چې مړ شیناږي که عمر گو ژوند تاسو نشته ده حضرې مانا لا تبقی دا سقر او دا جهنم چې ده چالا چا باندې رحم نکوي تبقی معنا دا یو بندبان چې چا زلو سوځي مهربان شي اما فی کی پریه لا تبقی غدا د جهنم دی چې نرمی نور کوي جهنم یانو دا او دی کافرانو دا ولا تذرون او نی پریدی په خپل حال باندې بلکې هر وخت حالات بدلیږي داږي خان کله به یو حال باندې کله به بل حال لواحه للبشر ایستون کې سرمن لره د بندنا سرمن کده سر دا او کده لاس خپو دا کده نور بدن دا دعوت نداس راون غار لو واحد علیہ تسعة عشر پدی جاننم باندیم نلس مقرر دی نلس تسعة عشر دا عدد یہ ذکر کو جنشل انکم و نزیاد امرت نصدی تسعة عشر جهنم اغا خازنان اغا خاص مقرر پاغی باندی زیمواران چه دو مشر نمیه وی مالک ده دا نوریه داغل لان دی ما تحت دی نوزگا باز داوی چه دا دانه چه طول داغل اتلس نلس دی بلکه ده اغامیران او نقیبان سرداران افسران دادی هدی دلان ده بی حدا و بی انتها دی بیا بیا هم پده که ده اللہ حکمتو جنل سی ذکر کرل نو اول حکمت پا کداو دا ظالمان و مجرمان واوری دا با دید پر لوی فتنه جوڑا شخا چی دی با سس خبری کئی اگل چیغی واوری دا چی تسعة عشر نلس ملیک مقرر دینو اولوی ابو جهلوی چی واسا کلت اماتکم دا داگی خبرات عربه چه بل تکی دای پولی کنه چه تاسو بانده ده مین دی بوری شی نلس دیوی اتاسو سمره اتاسو دیو پسر بانده لس لس جمع شینو قابو بینکه چلس لستنا دیو ملیک مقابلہ کی ادری گنولی نیشے کولے دیو نیو پکیون ابو الاشد ابو الاشد بیوتا بھی یہ صحبہ انہوں او بسیرین دکر کی ابن کسیر انہوں چی ابو الاشد داسے ہو چی دی با دوگا بسرونی بانده ادری دو نور لسو تنو تا بیوی راکا گئی نا سرمن باوش لیده خو آغا چانش راک کی دو بکی ابو لشد پی اووی چی از اشپار سوول لسو دا پارا خود پوره ما از اینور تاسو انتظامو کهنه بیا لیکلی چې راغی نبی علیہ السلام سره مخکې چته مخامخ شو نبی علیہ السلام ورچاله دعوت ورکاو چې ایمان راوړ دته موعظه کوم چې یا کلدا زنم کلدا ابو لشد یې سلقبو ایمان راوړ رضی نبی علیہ السلام ته وی چې ایمان راوړم خو مخ کې ما سره کشتی کینو نو ان سرعتنی ته دې راوړځو لم بیا وی ایمان راوړم وی د درې زله راوړځم ایمان او چې اس شیطان کنه نو یو پکې دا وی چې شپاله سوول لسه د پارز کافی ما او دې نور تاسو انتظام وکې دا خبرې یو کړی چه تسعة عشر بدا مطلبی نوچه نلس ملیک دی نیو با کدا حکمتو چه دادی مشرکانو اگر توقی مسخری و استیزاخ کارجی دی سوی خوا بل با کدا حکمتو چه دی عدد کې دو عدد جمع شوی دی یو لس او بل نه دا پا عدد کې دو قسمونه دی اصول دی بنیادی سمرا عدد چی دی دینا بار نده دی کی اشاره و دیتا چل شمار د ملائکو بے حدا و بے انتہا دی مغیب دی پونو چی تسعا او عشر دیو پاکی دا گنتی و دا شمار غٹ غٹ اصول را جمع کری دی دا غنو لسن دی بلکی داو بے حدا و بے انتہا دی او بل اشاره پکې دا و چې الله رب العزت وي چې هر شی ما ته محتاج دی هر څوک ما ته محتاج دی اگر کملایق دي نو بغیر زمان آغی نلس دی او زما سره بیا شل دی نو نشل کیږي الله وی بغیر زمان نبی پو انشو نغیو پورتو خشورو دوم دا اللہ رب العزت حکمتو چی مبصرین کی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چی که دی دا جہنم طولی زی موارین اللہ سوی بلک که دنیا کی او کارخانی او داغی کی جدا جدا ڈیوٹائی او هر یوی دا پارا مستقل سڑے پکار یو تن خونشی ٹول کار کولی نوی که دی جہنم کی نلس زی موارے وی نلس پوستنو هر یو المستقل آتن پکارو نوزکے نلس کلو نور اللہ تعلم نجس صحیح کمت تبکی علی تسعة عشر دغی جہنم باندی نلس ملائک مقرر دیم بیا دی پا دیم نا پوی دو چی سیخو سرویلی ندی چی تسعة عشر انسانن جنن ملکن دیخو ندی بیل چی دا سوک دی دا خوالار بولی ذاتوی ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا مونږ ندی ګرځولې هغه مقرر په جهنم باندې اصحاب النار نه مراد دلته کې ته جهنم خادمان کارکنان جهنميان نه دي هغه مشرکان نه هغه انس او جن دي ملائکه جهنم ته نه دي دلتا دا اصحاب مانا اغا مقرر پا دی باندی اغا ڈیوٹو والا چی دی اغا دی ندی گردو لی منگا مقرر پا دی جہنم باندی مگر ملائک او دیو یو ملک سمر قوت تی سمر زور دی چا اللہ والا ورکنی دیو مقابل سکن شکولی چی بیانو اللس شی اللہ رب العزت پخپلوی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفرو ندگر دولی منگا دا شمار دا دی چی نلس دی مگر امتحان دا پارا دی کافرانو دا هر خبره کی امتحانی کنا پا دی که امتحانو پا دی کافران چی دی بسوی ناغی دغاوی کنا چی نلس خویز شیع نده نلس دی منتس پتاو اجداد و رکم دی او دغا پالوان پا کیویلیو چی بس اللہ رب العزت مالا دو لاسو نراکلی دی ناغا لس باد پا دی لاس باندی دو اکو نونی سما او غنه با په دې لاس باندې ونی سم او تاسو ته وایم چې زه جنت ته بس دی ما قابو کلو دی زمان نشی خوزی دی اس ما قسم خبری کرو فتنة للذین کفرو دی امتحانو کنفا او ده حکمت خبره ده علم خبره خواده چه مومنان کئی چه اللہ اعلم اللہ دیر خبوئی گی بی مرادهی امن الكتاب چه اگه ده دین اسم مطلب ده اگه خبوئی گی همون تا علم نشتا ده اگه اقرار کئی ده خبره دغه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ته وسړی راغی او ته وی چې ستاسو مرګري خدلنن پړکړو ولې با اصحابک یولې یهودو ته نتا پوسو کو چې جهنم باندې سو ملائک مقرر دی نو یاغي وی چې الله ته پته ده نو نبی علیہ السلام وی دا پلو شو پیچو باندې دیو خبره وت علم نه ای او غوی چې الله خپوی ګنده پل شو کول شو دا ملائک هم ویلو چې الله ته وی چې دې سدونو دانو منراته خیم بیونی بیا اسماي اولای ان کنتم صادق اغیو نوی چلا علم لنا الا ما علمتنا انگا انتا العلیم الحکیم دا پلو شو او بیاو تا نبی علیہ السلام وی چرا دے لار اغیو تا یهودو تا ویتا سویلی دی اغیو منگ دا تا پسکلے جہنم باین سور ملائک دی نبی علیہ السلام ورته یو ځل دوار لاس داسې کولاو کړو اپو دویم ځل یو ګوتہ تینا کټ کړه داسې نو یو بل تا وکاتو بیا رښتیا و دا خو دا وی کتابونو کې سره غلی وکړه کار څومره واغې ته خبره معلومه شو ظالمان کړه ایمان خو نه راوړل ندیگر دولی منگا شمار دادی مگر فتنہ و امتحان دا پار دا کافرانو اغیر پی نورم گمراشی نور بام دلال دا حکم نافرمانی وکی فیدی پا کیو گورا فیدی دا فیدی دیخا چی اللہ نل سولی نمواغستو یو فیدا دغوا چی فتنہ تلیل لذین کبرو امتحان دی پاغی بانده دو ایمه پیدا داده لیستیقن اللذین اوتو الكتابا چی یقین راشید آگی کسانو چی تورات والا خلق دی و انجیل والا خلق دی اهل کتابا ولی داگی پتولو کتابنو که دا خبروا که توراتو که انجیلو که زبورو دا پکر آگلی وا چی ما جعلنا اصحاب النار اللہ چه نلس دی ناغی یقین را دی قیمان روڑا کرائن اوڑا لیکن یقین یراغ خوا لیستیقن اللذین چه یقین پیدا شی داغی کسانو چورکلی شوی داغی تا کتاب دریم پیدا ویز داد اللذین آمنو ایمانا او چه زیاد کیا و کسان چه ممنان دی ایمان خپل دغیو پا ایمان نور مضبوط شی و قوی باشی بولی کل چه اهلی کتاب ہوئی چه رشتی ہوئی خواه بلکل صحیح خبر ہے بچه مومنان واوری زن داغی نور ایمان مضبوط شی کنه چو گروه تا ایز ظالمان دی چه ام اقرار کئی ام تصدیق کئی چه آو بلکل دا زمونگ پا کتاب انو کراغلی و داشمار او ایمان نراؤلی د مومنانو ایمان مضبوط شو او قوی شو یزداد چې زیات کیا کسان ته چې مومنان دي ایمان سلورم فیدا ولا ارتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون دزی خبر نفس با چری شک نکی اغا کسان چور کلشوی دیوی تا کتاب و اغا کسان چی مومنان دی دیده یزداد مانا اکلا دیمان زیادت ستوی دیتوی چی شک پاتی نشی بس ایس قسم در ریب شک شبا پاتی نشی نویوی چی داس ایمان چلا ارتاب اغای که بیا شک نہیں خواه دا پاکی سلورم پیدا شوا شک بنا کیا کسان چور کلشوی دیگی تا کتاب والمومنون او دا سی مومنان دا دی امت پینزم پیدا ولی اقول اللذین فی قلوبهم مرضن او باوی خامخا ار کلچی او کسان چی داگی پزرنو که مرض دے شک دے والکافرون او کافران منافقان او کافران یاد فی قلوب مرضون منافقان او کافرون خکارا ما زاراد اللہ و بیازا مسلا چه سمت لفد دا اللہ پدی مثال سراج بیانی ایکو سمت لفد دا اللہ پدی نلس و سراج ویوی پدی کی سمت دا پیدی دی بکن او حضرت شیخ ویلو چې دې کې اخبار د غیب نه دی ته یاتونو کې الله مخکې داسې بیان وکړ چې غلا نه دی واقع شوی چې ترستو بو واقع کی او الله مخکې ولی صورت مکی دی دړمبو صورتونه نه دی نبی علیہ السلام لا مکه معظمه کې دی او مکه کې نه اهلی کتاب او منافقان دا خلق نه او قرآن ذکر کئی چه دا اہلی کتاب با یقین راشی او دا اہلی کتاب با ایمان زیاد شی او منافقان او کافران با اعتراضو کی چه ماز آراد اللہ نا خو با علا کئی چه پیغمبر حجرتو کی مدینی تلور شی نا با کلزی او اللہ مخ کے خبر اکڑا چه دا با دیوائی دا سخا چه دیکی اسم مطلب و دیکی اسم مطلب و اگر ایخو لازاوری دلینو کنه خواه نازل خوشو واغی تخنو بیان شوی کنه اگر چه پیغمبر حجرتو کیا واغی و تالتا بیانی واغی واوری چه نلسی ویلی ندق حبری بگی خواه نگو سور زمان مخ که اللہ رب العزت خبر ورکو چه داسه داسه بکی گی داسه داسه بکی گی او حال ده چه دیر وخوتا لعباته و خواه نکل اللہ رب العزت ده غیب و حال مخ که بیان که لابا داسه او اغلا شوه نی واقع شوه نی اگه دازه اینو شو داده منافقانو همیشه ده پارده اعتراضی کنه تو بقره که تیر شیو چه اللہ مثال بیان کنو آغی اوی کنه چه ما زهراد اللہ و بیادا مسلا چه دی که دا اللہ سا حکمت تے اسم مطلب دے چه دا مثال بیان کر بل تم جواب داو چه حکمت ادا دے چه یذل بی کثیرن و یهدی بی کثیرن دے حکمت دے گمراکی پا دے اسی مثال سرڈیر خلق او ہدایت کی پا دے اسی مثال سرڈیر خلق تاں ولی سوک پیترازو کی خنداور پوریو کی حالا کوئی نڈل سے ہوئے وی نڈل سے ندی تس خبری تا ہو تا پیغمبر سرکینا نو سترگی با دی کلاوشی نبی علیہ السلام یوزل صحابو تاوی ناستو وی حل تسمعو نما اسمعو تاسو اور یا غسو چیزا اورما ناغی منگو سنا اور اے علا تسمعونا اتویت السمائی تاسو دا اسمان دا پریاد ناو رہے چی اسمان پریاد کئی ناغی وینا منگا ناو ولی ویلات لام اسمان فریاد کوي هو لا تلام ودي کې ملامت نه دی ښا ځکه ما فيها موضع شبر یو لیش دی په اسمان کې خالی نشته سم ملائکو تندی یخی دی سم ملائکو قدمون یخی دی بس وی اسمان داس چیز هم چوی دوم را پر یاد رو کن دیر بوج در آبان نا نلس دی بلد آج حدیث کرا گلیو بیت المعمور بحق کی جاغ اسمان نو کیا کور دی بیت اللہ بشانتی اوغا چکل جوړ شوی دی اړومبی او تاویا زره ملائک داخل شوی او د مانزه د پاره او تواب د پاره نو هر ورځ دغه سیویا زره او تزی او بیا نمبر ناراضی ښه هغه چړومبی کوم داخل شوی دی هغه بیا نمبر ناراض تر قیامت پورې او هر ورځ او تاویا زره ملائک داخلي ګنده سمره دی ودي ذن اللسنا سبل سمت لبواستخا كذلك يذل الله من يشاء دغد الله حكمت تيو داد الله كمال لهم چكم راكيا سوكيو غالي امتحان خدا غيتوئي کنخا چلير خلق بكم راهش كم راكي الله او ادايت كيا جاتا چيو غالي ما يعلم جنود ربك الا هو او نشي معلومولم هغه لخرې درب ستای سو کوم مگر یو الله ته معلومې دي ښا چې زموږ له کوشمار سمره دي دا علم الله ته دي انسانانو ته بنيانو ته نشته او صرف پاسمانونو کې چوغوري ښا چسو ملائک دی چکل اللہ پیدا کری دی گا نا ناغی پرات دی پا سجدہ باندی روی کل چه قیامت شی نیرفعون رؤوسا هم سرون بوجد کی ویقولون آوائیبا چه ما عبدنا کا حق عبادت کا یا اللہ منگستا لائق عبادت نکلیشو سوک پا قیام دی تر قیامت پوری و پا قیامی سوک پا سجده تر قیامت پوری و پا سجده اجی سرون اوچت که نزغ باوی خواه چه ما عباد ناکا یا ربنا حق عبادتی که منستا لائق عبادتو نکلیش نگور آسو چی دی که نخو عبادت کی مصروف دی بس پروموشن نکی جسنگ راغلی اسر صافات کی وما مننا الا له مقام معلوم ملائکو بیان کلیو چمونکی دا سنشتا چی دا غد پاری یوزے معلوم نی ار یول معلوم زید ار یول معلوم زید معلوم سمانا یعنی دا غد عبادت زید دا غد مانز زید دا معلوم نی دا غد ڈیوٹی چلا ولا مقرر کړی دا هغه معلوم دی او دغه سي مقام معلوم چې په کوم مقام الله پیدا کړی نو په هغه مقام باندې یو نو دا غي نه برکه دي شو نه کته کې دي شو نه ترقی راځي نه تنزل راځي هغه په دا حال باندې او انسان وخت په وخت ترقی کوي چې څومره دې الله په دین کې همت کار کوي خدمت کوي او ځان کړی او دوره مرتبه اوچتي دوره مرتبه د مقام معلوم نشته د دې لپاره خور وخت نرفع درجات من نشاو هغه مرتبه اوچتي ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات انسان ته هیڅ شي نه رسېخه وما هي الا ذكرى للبشر يوم انذا او نده دغه سقر چله نوم واغسته سقر مؤنث دی کا نده دغه سقر مگر نصیحت ته او عبرت ته د پاره د بندیانو دي د پاره لانو واغسته چې ویریږي توبه وباسي دا خپل ګناونه دا خپل شرکونه ځان پاکي زګه او ته دې سقر دومره بیان وکړه نور څه مطلب پکې نه کوم ځګه مطلب پکې ښه کاغه ملایکو د شمار خبره وا دا ټول عبرت او نصیحت یا وما هي او ندی دا آیاتونه د قران ندی دا حجتونه او دلیلونه د قران الا ذکر للبشر مگر دا عبرت تے او بیان دے او نصیحت تے دے پار دا بندیانو سنگ جمخ کیوی انہا ہاذی تذکرہ تا قرآن خو عبرت راغلے دنیا تا او لمن شاہ چھو چاکو خشن عبرت تے تنواخ لی دا ترغیب و تردید پورے مپسل تخویب اخروی بیان کر داغی مجرمانو خلقو چیغی دا قرآن او دا پیغمبر پا حق کے دیر غلط سوچ غلط فکر غلط نظریہ او غلط بیان کڑے ہوچ دا شعر دے سحر دے نقل شوئے دا پخوانا دا بندہ خبر دا اللہ خبر ندا دا ٹول تخویفات داغی دا پارا بیان شو